دینے کی طرف پھر کب دوا ہوگا چاہتی نہیں چاہتی گناہوں کی شاہ عادت نہیں چاہتی کرم مولا کسے مرید نہ چاہنے کیا ہوگا کرم موتا مولا کرم موتا مولا کرم موتا پر سے نور دینا چاہنے میرا کیا ہوگا فقط نیکوں ہوگا گر کرم سلور عالم فقط نیکوں ہوگا گر کرم عالم کہاں چاہیے کا ہو جو بدکارو برا ہوگا کہاں چاہیے کا ہو جیسا ہوگا بڑی امید ہے آقا کرم سے جیسا ہوگا اندھیری ہے اندھیری